श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी, विक्रम संवत 2058, 11 अप्रैल 2002, साय 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाताय कौतुकेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कहते हैं चुप साधन, एकाग्रता और चुप साधन में जाने पर ऐसा लगता है कि मस्तिष्क में कोई आवाज आ रही है और बड़ी एक रोशनी दिखाई देती है, तो ये क्या है? ये आरंभ करने इस प्रकार से एकाग्रता चुप साधन, शांत रहो, देखते रहो, आता रहे, घूमता रहे, कुछ दखल मत दो। ये हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, कुछ नहीं, भगवान पर रख दो सब अपना सब। कोई अच्छा बदल, कोई तरह कोई विश्वास मान लेता है, क्या आता है क्या आता है, कोई नहीं। अपने सब साफ अपने आप हो, खो दो और सब साफ में ये स्थूल शरीर, सूर शरीर और काल शरीर, सूर साधन होता है काल शरीर में। काल शरीर से अगर जाना है, काल शरीर की बातों में और जाना नहीं, काल शरीर अतिक्रमण हो जाओगे, कोई इच्छा नहीं करना, किसी तरह की मुक्ति एक बंधन के प्रेम शुद्ध है, स्वभाव कोई समझ कोई साधन मत हो, स्थिरता दे देव कार्य और चिंतन और स्थिरता तीन है। कार्य सूक्ष्म शरीर में, चिंतन सूक्ष्म शरीर में, स्थिरता काल शरीर में, स्थिरता से अतीत है चुप साधन। हमने कोई इच्छा किसी तरह की सहन करो, किसी तरह की कोई मुक्ति नहीं, बंधन नहीं, बंधन छूट नहीं, कोई इच्छा नहीं। आप ना हो जा काल शरीर तक पहुंच गए, भगवान चुप सा कुछ भी इच्छा न करना, कोई साधना न करना, किसी तरह की सहन कर रहे नहीं, ठीक हो जाएगा। आप साहब आप ठीक हो रहा है, इच्छा करके मनुष्य गड़बड़ी करता है, सबसे शर्म होता है आपसे, आप उस परमात्मा से सब चलता है और परमात्मा पर छोड़ कर कोई इच्छा नहीं करता तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अब होंगे इच्छा नहीं करना, इच्छा नहीं करना, मिनट से होती है आप जाओगे भगवान की तरफ से, इसमें ऐसा किसी बात की नहीं करना। हमारा धारणा तो ना बोल चाहना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी बात भी, ना बंधन के ना मुक्ति के ना सुख से। अच्छा आप पता चाह असा पद है, ऐसा असा पद और दोष तो ये जो उसमें चिंतन न करना है न किंचित चिंतित आत्मसंस्तु मन करता न किंचित चिंतित छठा दे प्रतिशत हुए कुछ भी कुछ भगवान पर अपना अपने आप को भगवान दीन कर दे अपनी जगह ही भगवान आ गए अपनी जगह भी मैं हुई नहीं भगवान ही है तू तो कर दे तू भैया मुझ मेरे हूँ मैं जानी तेरे नाम देखू थे तू तो तू ही तू ही तो सब संसार में तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही सरका चल रहा था सरका अरे माई बैठी सरकार ने सर्वे सरखे वाली नार तेरा सरखा बोले राम नाम भर तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू कर रहा है बोले राम नाम चरखो चाले रे भज राम नाम भज तु तु तु तु तु बस तु तु तु तु चरखो चाले रे मन बघग बघग बघग चरखो चाले रे संत करे बगाग बगाग बगाग सर हो चले संसार को चल बगाग बगाग बगाग आप भगवान की कृपा सब सब सब ठीक हो रहा है अपनी इच्छा है वो इच्छा करके गड़बड़ी करता है कुछ इच्छा नहीं करे सब भगवान पर छोड़ देंगे तेरी जो मर्जी है जो मन भगवान बस अपने कुछ नहीं हमें कोई चाहना भगवान खुश हो जा हाँ बोल सुने अर्थार्थी भगत को भगवान से धन की प्राप्ति किस प्रकार होती है वो भगवान का भजन करता है कि उस मन में धन की इच्छा है वो भी भगवान पर छोड़ देता है जितना भगवान पर आप छोड़ दोगे उतना काम ठीक हो जाए अपनी इच्छा छोड़ भगवान पर छोड़ दोगे ठीक हो जाए सब ठीक हो जाएगा अपनी इच्छा करते हो इधर भी करते हो अपनी कोई इच्छा नहीं तू जा तेरा काम जाना है हमें क्या मतलब है हमें क्या मतलब कुछ लेना न देना मगन कछ लेना न देना मगन रहना कछ लेना न देना मगन रहना भगवान है विधान मन रह मरता है बस यही बात सब ठीक हुआ अपनी कोई इच्छा नहीं एक कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति कामी क्रोधी और लोभी ऐसा व्यक्ति कैसे विधि विधान पूर्वक भवसागर से पार हो सकता है भगवान भजन करना भगवान का हो जाए पीढ़ी जन्म अनेक कई बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी सुध अभी हो ये राम को नाम जप तुलसी तज कुछ कुशक मत करो सुरी भगवान मेरी जन्म आने की मेरी सुधरिया भाई आज अभी हुए राम नाम राम जी का हो जाए अब मैं राम जी का हो गया। जैसे आपकी कन्या विवाह करने से ससुर ही हो जाती है, कन्या आपकी पाला पोषा आपने फिर कन्या हो गई ससुर, मेरा गोत्र दूसरा हो गया। बस ऐसे अपने आप को सौंद भगवान को गोत्र और अचुत गोत्री भी है, कथित अचुत गोत्रिया भगवान के अर्पण कर दो अपने आप को, कोई परवाह नहीं, किसी बात की कोई परवाह नहीं, कोई मरो कोई जन्म कोई आवो कोई जाओ कोई जाओ, आनंद हो गया अरे यह गुण साधनते नहीं हुई, यह गुण साधनते नहीं हुई। राम की कृपा तो कृपा तो दी गई कोई नहीं रहे, कोई शब्द किसी ने नहीं मुक्ति ही बंधन की बंधन छूटने की कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा कोई नहीं, कोई नहीं अपनी कोई साधन है तो तेरा काम नाम है, मौज हो जाएगी मौज हल हो जाएगा, कोई इच्छा नहीं रखे किसी बात की किंचित मात्र भी इच्छा न करे, मौज में है हल में है एकदम मस्त मौज में है, जो हो जाए उसे पसंद, कोई जन्म जाए तो प्रसन्न, कोई मर जाए तो प्रसन्न, कोई बीमार है तो प्रसन्न, कोई ठीक है तो अपने तो बहुत। दूसरा प्रश्न है कि एक गृहस्थ व्यक्ति है? एक कोई गृहस्थ व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैसे अपना प्रायश्चित कर सकता है, विस्तार से समझा, कर्तव्य कर्म करते हुए अपना प्रायश्चित कैसे कर सकता है, प्रायश्चित हो जाएगा कर्तव्य पालन कर तो प्रायश्चित हो जाएगा। संत कहते हैं सज्जन मिले तो चार मिले चौसठ खिले, अरबीस रहे कर जोर, और दुर्जन मिले तो मिलत एक दारुण दुख देही। तो व्यक्ति की प्रकृति के कारण उसके मिलने पर भाव एक जैसा कैसे रहेगा, जैसे व्यक्ति मिलेगा ऐसे भाव भी तो बदलेगा। अपने अपने खुश नहीं बदले, खुश नहीं हो जाए गड़बड़ा सगड़ा मर जाए तो परवाह नहीं, बहुत बड़ी भारी उन्नति हो जाए तो परवाह नहीं, कलकत्ते में एक भाई रही है भाई सब मरी है एक साथ है। बहुत सब मरी है। ये तो हुई परिस्थिति की बात, व्यक्ति मिले कोई सज्जन मिलेगा तो प्रसन्नता होती है, दुर्जन मिले तो ये इसे फर्क जो भाव का फर्क होगा ही। अगर जो बात नहीं आज वो अचिंत व्यवस्था है, चार मिले जित मिले चार चौसठ मिले बीस पांच पर दस पर बीस पर, संसार में तो ऐसे सज्जन संत पुरुष मिलते हैं तो प्रसन्नता होती है, मिलते ही रहते संसार में मिलते ही रहते हैं, अपने राग करें ना द्वेष करें ना भला समझे ना बुरा समझे, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, चाहे जैसी भावना तैसो ही फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, चाहे जैसी भावना तैसो ही फल हो, अपने तो बहुत बुरी है कोई ने देखा ही नहीं क्या हो। दूसरा है नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात, एक और तो भगवान के न दिखने पर इतनी उदासी रहती है, और दूसरी ओर आप कहते हो कि हरदम प्रसन्न रहो, तो ये दोनों बातें कैसे होगी? हरदम प्रसन्न, हरदम प्रसन्न भगवान के दर्शन के दिन ही हरदम प्रसन्न हो, कोई मतलब नहीं है, बिगड़ने से सुधरने से कोई मतलब नहीं है, धन आजाद से जान जाए, धन बंधु नीति बुलाई वास बंधु पत्नी सेवा बसु वत्स तो आय तेरह अद्यो में मरण मस्त युगांत है वह न्याय स्वतः प्रगति बदलने का हमारा न्याय पर ठीक है। हरदम प्रसन्न हो, हरदम प्रसन्न हो, हरदम बहुत मौजी बात है। हरदम भगवत प्राप्ति के बिना हरदम प्रसन्न रह सकता है क्या व्यक्ति? अपना कोई नहीं है, अपना ही भगवान है और कोई अपना नहीं है, सबका तात्पर्य एक ही है, एक भगवान है और ये सब लुटने वाला है, कोई ठहरना नहीं, सब मिट जाएगा, ये धनी गरीबी अच्छा बदला बड़ा छोटा सब जयराम जी। एक प्रश्न है कि सत्संग नहीं सुना तब गर्भपात अनजान से हो गया, अब भगवान का नाम लेते हैं तो नाम की महिमा ऐसी आती है कि गो कोटि दानम और ग्रहणेशु काशी माघ प्रयाग यदि कल्पवासी यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न भवंति तुल्यम। तो ऐसे नाम की महिमा है, फिर क्या हमारा अपराध क्षमा नहीं करेंगे? तो नाम ले जाओ, बस पाप याद ही मत करो, अच्छा। सब पाप खत्म हो जाएगा, तो गर्भपात हो जाए सब पाप करो। तो जिस अब ऐसा कहा जाता है ना कि गर्भपात कराई स्त्री का दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए, उसकी उसकी दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए, कोई करे तो उसको पाप लगे। हाँ। तो बोले फिर ऐसे जो नाम में लग गया वो नाम में लग जाए कोई हल नहीं है, फिर उसका दाह संस्कार करो सब सब ठीक हो जाएगा, सब उसकी सदगति नाम में लग जाए सब ठीक हो जाएगा, शास्त्र आज्ञा है कि उसका उसे घर का पानी नहीं पीना चाहिए, गर्भपात कराने वाले के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। अब जीवन बदल भगवान में लग गए तो अब वो सब दोष समाप्त हो जाएंगे, उसके हाथ का भोजन कोई बोले हमारे हाथ का भोजन करने से किसी नहीं, भोजन नहीं करना मत करो, नहीं अब भजन में लग गया वो तो भजन में लग जाए तो अपने भोजन नहीं करना, नहीं करना तो फिर उस नाम की महिमा को फिर स्वीकार नहीं किया, वो भजन में लग जाए फिर तुम भोजन करो मत करो तेरी मर्जी, कोई करे तो उसका तो नुकसान नहीं होगा ना, हम भजन में लग गए और हमारे हाथ का कोई भोजन करे तो पता बोले अपने भजन नहीं करना अच्छा है, कोई हजूर बोले मैं रात दिन ईश्वर चिंतन स्मरण में लगी हूँ, ब्रह्मचर्य से रहती हूँ, तो ऐसी स्थिति में अब मेरे हाथ का भोजन कोई करे तो उसका मन तो नहीं बिगड़ेगा, उसका क्यों करे भोजन, परिवार में है परिवार के लोग कहाँ जाए, मर्यादा भोजन नहीं करते, परिवार में है पत्नी है या माँ है या बहन तो वो खाएगा ही, मेरे को थोड़ा ही पूछेगा, तो ये तो स्त्री पूछती है, परिवार में वो खाएगा ही, वो तो वो पूछेगा ही नहीं, मेरे मन ही नहीं करा, उसके मन में है कि कहीं मेरे हाथ का उसको दुख है प्रायश्चित के रूप में कि मैंने गर्भपात करा लिया, अब मैं भजन में लग गई तो अब मेरे हाथ से कोई भोजन करे मेरे हाथ का तो उसका तुम मतलब व्यक्ति के ऊपर बात नहीं, उस जो खुद की बात है जिसने गर्भपात किया है वो अपनी ओर से पूछ रही है कि मेरे द्वारा जो भोजन कोई करेगा उसका तो नुकसान नहीं होगा, मैं ईश्वर चिंतन में लग गई अच्छी तरह से, ठीक हो जाए, मैं कोई भजन नहीं करता मत करो, वो नहीं कर अलग बात है, पर उसको ये भय है कि मेरे द्वारा किसी का बस ठीक हो जाएगा, प्रहार के बदल कर ठीक हो जाएगा, वापस हो जाएगा। दूसरा मर्यादा रखे जो रखो अपने मर्जी हो, अपना कोई हक नहीं, अपना कोई हक नहीं, तुम हमारे भले में रह जाओ, रात्रि सब पाप जाए। नाम नोस्ति यावती शक्ति पाप निर हरे हरे तावत कर तुम न शक्लो थे पातकम पातकी जना, पापी से पापी आदमी इतने पाप कर ही नहीं सकते जितने पापों के नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है। पापी भी ना पाप कर ही सकते, नाम में जब लग जाए और वो इतने पाप किए भजन में लग गए फिर भी दंड भोगा है तो खूब प्रसन्नता से भोगा, खूब आनंद से, बहुत ठीक है, अपने भगवान ही भगवान ही भरी गया। पापी से पापी भी इतने पाप कर नहीं सकते जितने पाप नाश होने की शक्ति भगवान के नाम में है। आप नाम में लग जाओ अपने ये जो पीछे खींच भी लेते हैं ना, ये बड़ा बढ़िया साधन है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चलते फिरते उठते बैठते खुश रहे प्रसन्न रहे, ये साधन है। पद तो उधार है, पद तो पावन असन शरण अधम उदाहरण, पद तो पावन असन शरण करुणा निधान आरती हरण भय भजन कलिमल हरण पतिवाद परम सुरद दीन बंधु पापू निहारी करुणा सिंधु चिंता बहारी भगवत बसुद बसर परम पित्र हो परम उदार हरे राम राम राम। बहुत बढ़िया चीज है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, फिर दो बात है, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं चाहिए। सावधान मात कभी भी अशुद्धि बहुत कभी आ जाए हरदम भगवान जाने को पलो क्या सुना है। मन में आई आई है भजन में लग जाए राम राम राम गरीब निवास राम राम राम राम भगवान का भजन लग जाए जो बहुत हो जाए भजन बहुत भजन हरदम पाप पंज हारी भगत भय हारी भगत बस तीनों धारक पाप प्रण पाप पंज नारी राम राम राम राम राम राम राम करते जाओ भगवान का नाम भी सुन ले राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रा मस्त हो जाओ, मस्त राम राम राम राम राम राम राम हरे बराबर सब जगह ईश्वर रूप है, भरो भरो नहीं कोई हरदम भगवान रूप। ये बहुत बढ़िया है, ये सत्संग है, भव भय हरि पाप पुण्य हरि सब काम है, मनोवांछित चीज देने वाला है भगवान का नाम, सदा प्रसन्न रूप है, सब समय प्रसन्न प्रसन्न नए आदमी को महाराज जी नया जो सत्संग में लगता है, नया आदमी सत्संग में जब लगता है उसके सामने ये दो भेद आते हैं, सब जगह नश्वर है और सब जगह ईश्वर है। तो अब कभी तो उस बात का विवेचन होता है तो वो समझता है और सब जगह ईश्वर, अब दोनों में दोनों में एक है। अब दास वाला भगवान बताए जिसमें लगे उसमें ठीक है, दोनों बातें फायदे बंद है, जिसमें लग जाए सब जगह ईश्वर होगा, थोड़ी देर चुप शांत रह जाए, ये नाम हृदय बैठ जाए श्यामर राम चंद्र की जय, भोर मुकुट वंशी वाले की जय, गंगा मैया की जय, सब संतन की जय।